آج کے رکوع کے مقاصد لکھیں گے کہ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد ہم نے کس قابل ہونا ہے. نمبر ایک, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو جان سکیں. نمبر دو, یہ جان سکیں کہ ہدایت کا انحصار کس چیز پر ہے. نمبر تین, اللہ کے رنگ کی حقیقت کو جان سکیں اور اپنے اوپر یہ رنگ چڑھانے کی کوشش کر سکیں. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رویوں کو جان کر اپنانے کی کوشش کر سکیں. اور پھر اینڈ پہ ہم دیکھیں گے خلاصے میں کہ آج ہم نے کون سے ایسے رویے سیکھے. اور پانچواں, اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ رویوں سے خود کو بچانے کی کوشش کر سکیں. چلیے اب رکوع کے عنوان اور آیتوں کے ٹاپک پہ چلتے ہیں. آج کے رکوع کا ٹائٹل ہے اللہ کی بندگی کا رنگ. آیت نمبر 130 کا عنوان کیا ہے؟ ابراہیم کا طریقہ عقل مندی والا. آیت نمبر 131, ابراہیم علیہ السلام کا چناؤ کس وجہ سے؟ وہ وجہ انشاءاللہ ہم اس آیت میں دیکھیں گے. آیت نمبر 132 سے 133 تک, نسلوں کے دین کی فکر. آیت 134 یعنی 134, باپ کی نیکیاں بیٹے کے کام نہ آئیں گی. آیت نمبر 135 سے 136 یعنی 135 سے 136 تک, اس کا نام ہے میرا مسلک. پھر آگے آپ سلیش ڈال کے تھوڑا لکھیے, حنیفیت, حنفیت نہیں. آیت نمبر 137, معیاری ایمان. اور ساتھ اس کے آپ لکھ سکتے ہیں آئیڈیل شخصیات. آیت نمبر 138 سے 139, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور آیت نمبر 140 سے 141 تک یعنی 140 سے 141 تک, ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. چلیں جی, یہ تو تھا ہمارا رکوع اور اس کی وضاحت پوری ہوئی.